الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وعن أبي برزة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن محمد بن أبي عمير رضي الله تعالى عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو أن رجلا خر على وجهه من يوم أولد إلى يوم يموت هرما في طاعة الله هرما في طاعة الله عز وجل لحقره ذلك اليوم ولو دانه رد إلى الدنيا كيف ما يزداد من الأجر والثواب رواه احمد رحمه الله. زما عزت مند حاضرین و مسلمانان ورنو مار درشن پاری دسور انشقاق یو آیات مبارک استا سوان دی تلاوت کو او یو دو حدیث دا نبی علیہ الصلات والسلام دا حدیث و مبارک ہونا پدی آیات مبارکہ او احادیث کی دا حساب ذکر رب العالمین او دا اللہ حبیب فرمائی منگتا سطول مسلمانانو پدی ایمان روڑے چپا ورز دا قیامت دا اللہ پہ حضور کی منگ و تاصل را پیش کی دل دی او منگ با دخل و اعمال و دا زندگی حساب کتاب ورکو دا آیات مبارکہ چگما کمستا سلوان دے لستو دا آغی لفظی ترجمہ دادا وی ہر چہا غا سوگ دے چی امال ناما با آغت پخی لاس کی ملاو شی نظر دے چی حساب دو کریشی دا غصر حساب اسار اللہ انہوں وطاو سرم حسابی اسیرو او دے دغی اثان حساب نفس وین مقلب الہ اہلی مسرورا دے وہ واپس رو گرزی اغفت الاہل تا چکم میدان دا محشر کی بولاروی خوشال شوے یاد اہل نمراد دا جنت اغا اہل لے دا آسان حساب نفس چکل دتا دا جنت دا دنکی دو حکم فرمائے لیشی نو دے با دا جنت اغا کل حرو غلمانو تا پا خوشالی سر واپس یا یو حدیث ماستا سنوان دے ترمیزی شریف علستو دابی برزر رضی اللہ تعالی عنہ روایت سے دی فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی چھ زائل بنشی قدمون دیو بندہ پورز قیامت قدم بد زائی پورتنی کی تردی چھ دنا د سلور خبر بارکی تپوسشی اور اصلور خبری سری یعنی تمام زندگی سر تعلق دے یو داد عن عمری ہی فی ما افنا ہو اللہ حبیب فرمائیو وہ بندن دا عمر بارک تپوس کیجی چتا دا دمرا لوی عمر پس کی فانی کرے چال اشپیتا چال آویا چال دین کم و زیاد عمر دا اللہ دا طرف نہ ملاوی گی اللہ وہی زمان بندہ دا عمر دا سکی تیر کرے یو خمو و تاصل دا سوچ پکار دے چی زمونگ دا عمر پسکی تیری گی او دا کم چی تیر شو نو دا پسکی تیر شو آئندہ زمونگ دا عمر تر مرگ پوری پسکی تیری گی ددی عمر بارکی با اللہ رب العزت پختنہ کئی دارنگی دا علم بارکی با تپوس کئی جتا کم علم حاصل کڑو نصور عمل لفکڑو روزانہ گو رمو اتاسو قال اللہ قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اورو او چون کے دے اسلام ملک دے پہ اسلام اسلامی معاشرہ کی پیدایو نو دسورا خبرو نا خبر یو لیکن اغیتا عملی شکل نور کو الحمدللہ ہر مسلمان ناری نا زنان حرام پی گی دی کدا جواری دا دا شراب دی دا پودر دی دا چرس دی دا دوکہ دا لیکن داغی باوجود مونگ اثر کی پٹکڑی کوئے دارن بیہاری او سڑے حلال کارونا پی جنی چی موس پکار دے روجنی ان پکار دی زکاة دا کول پکار دی دیو مسلمان اکرام عزت پکار دی دیو بد دی بارت تپوس کی چے بند تال سور دا قرآن و سنت علم حاصلو سور مسائل تا رشپیو دا ورزی اور ادن نفاغی تا سور عمل کرے دارنگی دا مال بارکی با دو تپوسنو کی دادی دا کم زینہ گتھلے حلالو که حرام طریقہ رمبے و نمال بارکی دا تپوزی گو رمال کپا حلال طریقہ گٹل شنو عبادت تے او کپا حرام طریقہ شی ندا انسان دفارا عذاب و تباہی دا دمال بارکی بتپوز کی گی چدا تا سنگ گٹلیو سودوا شرابو دوکوا یا نور دو گناہ و دنا فرمانی کارو سر دی گٹلیو بعض اوقات کی وعد خلافی وی دروغ وائیو ہوں قسم قسم طریقے سر دوکی کو بیاتی او سلی ما لگتو لو او دد لا سو تراغے نبیہ بدا تپوز کی گی چدا دے لگو لے پسو دا زما رضاون گئی بارکی لگی دلیو او بنا زما و زما دا حبیب پنا فرمانو کی لگی دلیو او پنجم تپوس بکی گی دزوانی او دا بدن بارکی یو رواد کراغلی وان جسمی ہی فی ما بلاہو او مسند البزار کراغلی وان شبابی ہی فی ما بلاہو اللہ وی بندہ تا دا زوانی پسکی زڑا کرو دا ہر ناری نزانانا نب تپوس کی گی چستا دا زوانی وقت دا پسکی تیر شیو حدیو جنبی پیزو خبر جواب کی او سڑے صحیح طریقے سرور کی ناغت و کامیابی حاصل کی او کدی دی جواب نہیں ورکڑے نو دا سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم دخلی مبارک نے روتی چی او سڑے با دا زائن قدم پورتنے کی دیو جن زمائی زتمندو چی مو تاسو پزان بانی رحمو کو او دنی کو آمالو ترخت متوجیشو دابل حدیث ماستا سوان دے علوستو دادا مسند احمد حدیث ہم دے اور طبرانی شریف ہم ذکر کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی وہی کی او سڑے پریوزی پدی اخپل تندی او مخ بانے پا سجدے بانے دا کم یو رز نشدے پی دادے دا مرگ او جو بڑا والی پورے بس پی او سجدہ کی پروت تے اور دے پیدائش نراوال تر مرگ پوری سارے دا اللہ دا سجدے نراپور تنکے نٹول جون دے پہ عبادت خداوندی کی تیر سے خو بیام گروئی دے قیامت دا سے رضا دا اللہ حبیب وئی لحق رہو یوم القیامہ دے بدا خپل عمل معمولیو گنی پر رضا قیامت چھ پکاوے چھ ما دینم زیاد محنت کرے دیو جنکی اسڑی سورا محنت کرے دو سبا مگر دے پڑی افسوس تے جی دینا میں ڈھیر کرے دیو جینا دو قرآن و سنت و دا اللہ دا حبیب منگ و تاسو لدا ترغیب دے چپنی کو آمالو کی نورن مینا و رغبت ساتو کسو برچا دے روکل دو بیاغم دے وی چکاش ما نورن ڈھیر کرے نن بماتم لیلی بدلی و لیلی اجرن ملاوے لیلی اجرن بماتم ملاوے دیو جن زمائی جت مندو چھ مو تاسو دے حساب کتاب دے پارا داغی دے پارا دمخ کی نا زمائی جت مندو اللہ دا اللہ رسول مو تاسو خبر کریو لچھ دمخ کی ناغی تا مو تاسو زمائی جت مندو تیارے ہو مخ کی نا مو تاسو غی تا تیارے ہو زان دے گناہنو نا بچو ساتو دا حقوق اللہ و رجسٹر و دفتر باغی چپا آغی کی دا اللہ غا نعمتون بلی کری چپا دوالی دنیا کی کری لیکن اللہ دور نعمتون دنیا کی چی انسان لا غشمیر نشکولے اللہ قرآن شریف کی فرمائی لی وَإِن تَعُدُّو نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُخْصُوهَا اللہ وی کہ زمان نعمتون تا سشمیرلو غوارا شمیرلے نشے وی رب العالمین بہو فرمائی دے اولو کی نعمت بارکی دے اولو کی نعمت بارکی بووئی چی خوزی سمانہ کی من عملی ہی السوالح رب العالمین و ملائک لووئی دا اولو کی غنت نعمت چی میں پر دکھڑے ہو نداغی مقابلہ کی دانے کا عمالی صاحب کئی اور آوائے لے نفستق فتستوعب عمله الصالح اغولو کے نعمت بدد طول عامال را گیر کی اور اللہ رایا نعمت دستور گوی جدر کرے نستاز امو استاز داد طول مر منزونا تلاوتونا جہادونا دعوت و تبلیغ داد دستور گو دا نعمت داغی شکریہ نشیدہ کھولے دغبن نعمت تو گورئی روح دماغ ادھر کڑی دلاس نعمت تو گورئی دخو نعمت تو گورئی رب العالمین ملائکہ تو ہوئی دیوانو کی نعمت بارکی چدن دی نعمت غقیمت اور آگے اگر بدل دنی کو اعمال نوالے تو نیک عمل بے راگیر کی نویا غیو نعمت مقابلہ کی بے تو نیک عمال لارج او ملائک بارف لشی وی بے الہ العالمین دا غیو نعمت پورا بدلم دے دے تو نمر عمال نشل دوڑو کی نعمت وتبقى الذنوب والنعم وقد ذهب العمل الصالح گناہوں وفاتی شی و نور نعمتوں وفاتی و نیک عمل بدے یو نعمت مقابلہ کی ختم شی اللہ حبیب فرمائے تمام گناہوں باقی پاتی شی اور نعمتوں بندہ اللہ کا بے شمار باقی پاتی وی اور ددد یو نعمت مقابلہ کی طول عمل بختم شی فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَن يَرْحَمَ عَبْدًا كَلَّا إِنَّ اللَّهَ إِرَادَهُ لِرِيحِ رَحْمَتِهِ فَخْلِي وَبَنَدَ بَالِ قَالَ يَا عَبْدِي قَدْ ضَاعَتُ لَكَ حَسَنَاتُكَ وَتَجَاوَزْتُ عَن سَيِّئَاتِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ بوئی اے زما بندہ ستاغنے کئی میں تال دگنا او دچن دیکے او ستاغ گناہوں نے تجاوز کو ووهبت لك نعمي اگر کم نعمتونه چې می درکړو عامه ترته دغه شانو به نو کدر ابراهیم او کرم شي او دې به جنت وردن شي ور نه یاد ساتي زموږ استاد سو عمل باول سا ملوي او کدی یو سړي عمل ما عمل له او ټول عمر عمل کړي دا الله په نعمتونو کې دی یو معمولی نعمت قیمت او قدر غنشي ادا کړي دا حدیث مسند البزار کې په دې ترتیب باندې ذکر کړي دو اجنے او سرے با آمالم کئی او دا آمال سر سرا دا اللہ نبا دا رحم او دا کرم معامل غوار یو سرے با آمالم کئی او دا آمال سرا دا دا اعتماد بر وصب پا آمالو نی بلکہ او با اللہ سب عظیم سب زما عملوی دا عمل ستاہوکو مماؤکو خطا نستا رحم او کرم غوار ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت دے وَيَنَّ رَجُلًا يَوْ سَرَيْدَ حَبَسُنَ نَبِي رَيْهِ السَّلَامُ تَرَاغِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فُزِّلْتُمْ عَلَيْنَا بِالْأَلْوَانِ وَالنُّبُوَّةِ أَفَرَأَيْتَنَا آمَنْتُ بِمِثْلِ مَا آمَنْتَ بِهِ وَعَمِلْتُ بِمِثْلِ مَا عَمَلْتَ بِهِ إِنِّي لَكَائِنٌ مَعَكَ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ یو حبشی سڑے نبی علیہ السلام تراوے نبی علیہ السلام توئی تاسو د رنگونو په اعتبارم په مونږ غوړې زمونږ تک تور رنگ دے تاسو له الله خیستا خکل رنگ در کڑے او په نبوت باندې تاسو زمانه اوچتی نو ما ته خبر را کما ایمان راړو پاغت د الله حبیب چې تاسو ایمان راړې او ما عمل کو په مثل د هغه عمل چې څنګه تاسو عمل لے نظر بتاؤ سر جنت کی مرگرش دا صحابو یو فکر و دائی یو سوچ دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورطو فرمائل چھے نام چونکہ دا اللہ بنیز در اندونو دن اندونو دن جبو دبی سقدر قیمت نشتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکو دا اللہ چی نسگون پیدا کری رنگون پیدا کری نو دا شراحت او پیجندو دا پارے پیدا کری خپل قدرت منگو تا سلخی دیو جنر اللہ حبیب پخپل اخیرنی خطبہ کی ویلی چی عجمی لپا عربی فضیلت نشتا عربی لپا عجمی فضیلت نشتا تور لپا سپین و سپین لپا تور کچال فضیلت دے نو چچا کے سمر خوف الہی دے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تا سکے دے رزت من سوک دے سوک دا اللہ نا دیر یری دا اللہ دا عوامر دیر پابند دے دا رب العالمین او دا اللہ دا حبیب دنا فرمانون اجتناب کئی دیر اللہ حبیب ورطو فرمائے کہ من قال لا الہ الا اللہ کان لہو بہا عہد عند اللہ چاچ لا الہ الا اللہ بزرد اخلاص ہوئی پخلے اقراروں کو او پزر کی یقینوں کو زاند لا الہ الا اللہ کو مقصد والے فوہ کو جکا گورے اکثر مونگا لا الہ الا اللہ وائیو خو پزانے پا مقصد نفو ادا مسئلہ و روح المانی ذکر کرے نور علماء ذکر کرے وی کم مسلمان تجد اللہ الہ الا اللہ معنی و مقصد پخپل جبت نورزی دا مسلمان نرے ورد لا الہ الا اللہ یو معنی داوا نشت دے بل مستحق دے عبادت مگر یو اللہ دے نو چکل بل دے عبادت مستحق نشت سیوا دا اللہ نا نو کون دا کہ گٹ دا کہ ولی دے کہ قبر دے کہ شہید دے نو سجدہ ولو لکی بے توافل دے قبر نکے دارنگی اغتا سجدیو لکے توافل لکے دارنگی چی بل دے عبادت مستحق نشتا نگورا دا طول عبادتون چی را جمع کنو دا دوائی خلاصہ دا دا موز دا روجی دا زکاة دا تمام عبادات خلاصہ سدا اغا دعا دا نچی کل بل دا عبادت مستحق نشتن ما سیوا دا اللہ نفوق الاسباب یو سڑے پا حاجتونو کی اولو غیر را مدد کئی چی یا رسول اللہ مدد یا علی مشکل کشا مدد یا بابا یا فلان مدد دا لا الہ الا اللہ پا مانا پوئی لے دا لا الہ الا اللہ دا مانا موا چی نشتا دے موصوف پا صفاتو دا خدائی توب مگر یو اللہ دا خدائی توب صفات دا اللہ پوری مختص دی دا پا نبی ولی مڑی جوندی ہونا او گتا کی نشی رات لے نو لا الہ الا اللہ کی دام لے چی بل عالم الغیب نشتا بل ہر دے کی حاضر ناظر نشتا دلر یو دنیز دین یو شانتی فریادون او ریدو والا نشتا بل اولاد ورکول والا نشتا بل بیمارون ورکول والا نشتا بل دیرون وکمول والا نشتا دا لا الہ الا اللہ دا مقصد ویچات لا الہ الا اللہ وی نو دی لا الہ الا اللہ دا وجہ نزد اللہ سر عہد اوانا دا دا رب العالمین سر وعدہ دا او بے اوپر مائل چاچے سبحان اللہ وی ندل اولی کلشی پدیبانے نیعتو الف حسنا یعنی یو لاکنے کئی دو تورت اولی کلشی لیو قصوی لاللہ رسول دینا پسپن مونگا بانے حلاکت راشی چکل دو راجلنا و سوابون اللہ مونترا کئی لاللہ حبیب ورطو فرمائل واللذی نفسی بیدیہی ان الرجل لیجیئو یوم القیامہ بعمل لو اوبی علی جبل لأسقلہو قسم میری پا غزات دا اللہ حبیب فرمائے چیز ما نفس او روح دا غب دست قدرت کے دے یو سر براشی پر از قیامت او دا سے عمل براری کچر دا عمل پا غر کی خودے شنو غربم غرد پاربم درنوالی پا غربم بوش دمرا اعمال بے کری چی یو غرب دا غید برداش کولو دو چطولو نا عاجز وی دور اعمال بے کری فتقوم النعمتو من نعم اللہ راپور تبشی او نعمت دا اللہ دا نعمتونو نا نان قریب او چی او نعمت سر بٹھول لے کا عمال دا غی مقابلہ کی ختم شی نو کدا اللہ فضل نی او دا رب العالمین رحم او کرم نی نو دا طول عمال چی دم ردی چی غرب درون کی دیو نعمت مقابلہ کی بختم شی دیو نعمت پر مقابلہ کی بسشی دا بختم شی د دیو جن زوائی جت من دو پرز دو قیامت کافر خوب خود افسوس کئی ورمان بکئی کچا لکا حدیث کرا لیو حدیث کرا لیو کو تفسیر راغ لے دا حدیث مستدرک حاکم و نور کتابوں میں صحیح سند سر ذکر کرے جابر رضی اللہ عنہ ہوئی وی خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال خرجا من عندی خلیلی جبریل آنفن جابر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام منتروت نے فرمائل وی اس زمان زما دوست جبریل امین علیہ السلام لار عثمان نے پیغام روڑے وہی روڑے ہو وی ما تے دا پیغام راڑو وی قسم میری جبریل علیہ السلام وی پاغذات چھ حبیبتا سے پہقا و پرشتیا سر را لی گلیے چھ ان للہ عبدا من عبادہ عبد اللہ خمس مئے سنہ علی راس جبل فی البحر وی یو سڑی پخانو متنو کی پینز سوا کال متواتر اللہ لے عبادت کرو او دستر گی درف عمرنا فرمانی نوکر یو جزیرہ کی دیرو او اغی کی عبادت کولو اغلا اللہ پدغ جزیرہ کی او خواگا چیند اوگو جاری کرے وا او پاغی کی دا انار یوونا وا نو تخرج له فی کل لیلت رمانتا ہر ورز بے ورط یو غت نار اللہ داغین پیدا کولو نو دبا آغا نار خورو اغا خبیو بو بیس کرے او در رب العالمین عبادت بے کولو فیدا امسا نزل پاسواب من اللزو کلچ بدما خام کرا برا کو بسو او دس دیو کو دغا نار بے واو تو بے خورو بیا بطو لشکو پموس کی ولار او رب العالمین نے سوالو کو چکلے نیتدا نزدیشوا ویلان العالمین طول عمر پینز سوکال پسجدو پا عبادت کے تیر شل دا روح مران پسجدہ کے والے اللہ اگر دعا مقبول کا تا اللہ حبیث فرمائی پا حالت دا سجدے کی دا غن روح واغستے شو او دیو الہ العالمین روح بمران پسجدہ کے لے خوپا ما بانے بدا زمک یا بلش مسلط کینا دا بدن بمی روح رمت ساتھی چی دغشان پسجدے کی پروتی موضوع مشکلے کی پکیو شورا پورتشم دا سوال اللہ نہ رکھو رب العالمین دا آغا سوال قبول کو پینزہ سا وکال عبادت کرو پا حالت دا سجدے کی تی روح واغستے شو اول بدن روغ رمت ساتھ او پر از قیامت بے دغشان دا سجدے دا حال نرا پورتشم جبریل علیہ الصلات والسلام نبی علیہ السلام تو شقد غشان سجدی کی تھی اللہ رب العزت روح اغسطے وہ منچی رات جی گنوں پر سجدہ کی کہ برخی جوم آسرے پہارت سجود کے رے اور روح تینا غسطے لے شوے لجاور تو ایفانا جدو لہو فی العلم منگ در رب العالمین در طرف نے چکے علم اللہ را کرے نو منگے پاغی کی ممو چدا سڑے پر از قیامت با اللہ را پور تکی نو دا اللہ مخلب و درولش فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُّ رب العالمین وہ فرمائے اَدْخِلُوا عَبْدِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي ملائکو تب وہی دا زمانا بند دے زمان پر رحمت جنت توردن نہ کہے فَيَقُولُ رَبِّ بَلْ بِعَمَلِي زمان روا تا رحمتم دے خوب عمل بمیدن نہ کہے ما خود استر جی درب عمر نا فرمانی نہ رکڑی طول پینزس وقال طول پہ عبادتوں پہ سجدے کی تیر شوئی ویدری تیری برب العالمی ویزما پر احمد او دے بوئی پا عمل نوئی کلچ دے دا عمل عمل دا لفظ کے نو رب العالمین بوئی قائس عبدی بنعمتی علیہ و بعملی اللہ بوئی جلے خام خواوئی نو دا عمل او زمان نعمتنو مقابلہ ہو گئی جما دولکم نعمتنو رکلو نو فتوجد نعمت البصر قد حاتت بعبادت خمس مئے سنہ یو دستر دو نعمت چی راوالی ندو پین نور نعمتونا مدغشان پاتیش نرب العالمین وہ حکم کی چی دستر دو نعمت مقاولہ کی خود دو پینزو سو کالو عمل ختم شو ادخلو عبدی الی النار اللہ وہ یورتے وردن نکا انو ملائک بے راتا گی فَيُنَادِي رَبِّ بِرَحْمَتِكَ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ چقی بگی جی اللہ عملنا فرحمت سرم جنت لغل درنا رب العالمین وہ واپس ہی کہے دو واپس بے کی دیا بگ رب العالمین مخت و درولی شی فَيَقُولُ يَا عَبْدِي مَنْ خَلَقَكَ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا اللہ بور تخفل نعمتون یادی وی بابا اندر چاپی دا کروی تو خس شیئنے لکا زمون استاد مخ کی سلام و نشانو دا دنیش نشاش تکڑی نو چی دا چتی کو نن ناسی سترگو بانی گوری غوگونو بانی اوری نو دا سوچم چتی دی سڑے دی گریوان کی ہوئی سرکتا کی ہوئی چی زد سر پارو دا گلے اللہ بورتا وئی چی تچا پی دا کرو تو خوششے دے وئی انتا یا رب تا پی دا کرو ایز ماروا فیقول من قوات لعبادت خمس مئت سنة دا دا پینزو سو کال دا عبادت توفیق چادر کرو کہ اللہ توفیق نوی دی جماعت تا چار ہوستی ہے چا سر توفیق نیشتے سوک یو زیناس تے سوک بل زیناس دیو جنا ہر عبادت پسی وائی چا اللہ تستا رحم و کرم نوی نو شرط مانا گورا اس سے تستا کتاب لگورا تستا پور لگورا تستا مخی تا ادری دو تا گورا وی دا دا پینزو سو کال دا عبادت وسو طاقت چادر کرو فیقولو انتا یا رب دی فیقولو من انزلکا من انزلکا فی جبل وسط اللجا دا تو دا غرف منز کی چا دے رکڑے گیر چا پیر دریابو جزے میں درکڑے واخرج لک المال عزبا من الماء المالح گیر چا پیر اگر نمالگینی ہو گوی دا پا مند جزیری کی دا خبوبو انتظام چکڑے دے بوئی ربستا وی بلا چادر تروزانا یو رزب انار ریستو انا وانما تخرج مره في السنه انار خو پکال کی او زند گٹی روی طالب روزانہ مارا استو او تا سوال کرے چ اللہ دے سجدی پہ حالت کرا نہ روح قبض کنو مادا سے اوکر لو ہر خبر سر بدے وہ اللہ دا عطا احسان دے دا عطا احسان دے فذلک برحمتی و برحمتی ادخل قال جنہ وہی تخفل رحمت دے جنت وردن نکوم بیا با اللہ وی وردن نکی زمادہ بدن جنت تا نگورا ہر شید اللہ پر رحمت بکی او سرے با آمال کئی او تخفل و آمال و بدد اعتماد و بروسری بلکہ دے بوئی دادے چی سور آمال و محنت کوم داد اللہ دے دنیوی و نعمتن و مقابلن نشیدہ کولے تاخیرت خو آغر نا ختمی دن کی نعمتن لی نا حدیث پدی ترتیب بانے مستدرک حاتم کی ذکر دے ویلی دی چی صحیح الاسناد ادی وجنے سڑے با اعمال کئی محنت بکئی محنت بکئی محنت بکئی خودے با پخپل عمل بانے اعتماد نکئی دا اللہ رب العزتنا دا رب العالمین درحم درحم او دا کرم معاملہ بغواری دا رب العالمین نا درحم او دا کرم معاملہ بغواری او هر شي ته زمای دتمن د سوچ پکار دی لکه دا سوچ الله صحابه کرامو ته نصیب کړو چون کې دای په حساب کتاب باندې 100% یقین او عائشه بیبی رضی الله تعالی عنها نه روایت ده وی یو سره د اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم جلسه بینه دی تعالی د حبیب مخه لکه ناس ته فکر الله صحابه کرامو ته د قبر او د اخرت نصیب کړو دا ورته یا رسول الله ان لی مملوکه ان لی مملوکینا زما غلامان دی ما تا دروغ و یو خیانت را کرکی و زما نافرمانی کئی نزید آئی مقابلہ کی کل وامو تا کومو بدر دی ورکواب نفکی فانا من هم پرد قیامت بسنگ حالی زما غلامان دی خیانت را کرکی ما لا دروغ و نافرمانی می کئی نچون کی زی مالک امام غلامان و مریان دی نزی وامو تا کوم اللہ حبیب ورتوی یحسب ما خانوک و عصوک و کذبوک و عقابک ایاہم ویساب بوکنے شی دائید خیانت دائید آنا فرمانے دائید دروغ استاد سزا ورکولو نو کچر استاد سزا دا غید گناہ پا مقدار وا نو خیسم نشتا او کچر استاد سزا دا غید گناہ نزیاتا ونو اللہ بدرن دا غید انتقام و بدلا لی فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي شروع سے اللہ الحبیب مخلے جڑ زکر اندازہ ہونے لگی ہے کہ خیانت تے دے دیر دے کہ زماوال دے دا اللہ حبیب ورتے ہوئی تعالی سے شوی تعالی اللہ کتاب لستے نے دے اللہ وئی ونزع الموازین القسط ليوم القیامة فلا تظلم نفس شيئا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ جو سورہ انبیاء آیات تے اللہ وی کی بدو تلی دے انصاف دا پارا دو رزد قیامت نو ظلم بو نکلیشی دیو نفس را ذرا بر کچری د چانی کمل او بدمل پمسل د دانی دوری نوراتل بکو کو پاوے سرا وکفا بنا حاسبین. اللہ وی کافی و منگ حساب کو ان کی نا صحابی دا اللہ رسول از خنور سشیل موم او بست گواشا چدا طول غلامان ما ذات کر اللہ حبیبات گواشا چما دا طول غلامان سو کر دام ازاد کر دیو جن زمائی وطمندو چی منگ او تاسم دا فکر کو ورا حدیث دا مسلم شریف کی راغلی دا ثواب دا جزا و سزا تعلق صرف دا پیریان انسانانو سره ہے اور رب العالمین عدل و انصاف دار جی نور و حیوانات و حشر بم کئی. مسلم شریف کی راغلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی دی وی لَتُغُدُّنَّ الْحُقُوقَ لَتُغُدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادُ لِلشَّاةِ الْجَلْجَائِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَا خَامَخَا دَا بَقْرِشِ حُقُوق خپل اهل تپرز قیامت تردی چکی او گڑ دے دا وخکر نشتا او بلخ کرور گڑ والے نئیمم اللہ دا عدل و انصاف دا پار راپور تا کی او دی خلق لبخی چدا ہو گر مکلف مخلوق ندے دا جنت دا تلو دا جہنم دا دنکی دو دی دوی سر تعلق نشتا خو بیا مارا پور تا کلو دی دوی پا منس کی نسوکو دی دوی پا منس کی اللہ علی دی فیصلکو دی چمونگ ہوتا سو سوچ فکر سرا سوچ او فکر سرا رمائی زتمن دو جون تیر کو زکا پورت دی قیامت بانی رمائی زتمن دو چاک ظلم کرے حقوق العباد کی ضرب اور نقصان کرے نو ددنی کئی بپاغی بانی سکی تقسیمی جیو. حدیث پاک کی راغلی دا حدیث دو مسند احمد دے دا عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ نے روایت تے دے فرمائی چی ما دا نبی علیہ السلام ناوری دلی دی چی فرمائی لے چی پرز دا قیامت بے او آواز کا ان کی آواز اٹھی او دا آواز کا ان کے قلب ملک ہوئی نو قلب رب العالمین آواز کئی اللہ بدے طول و خلق الاواز ور کی او دا سے چی دا آواز بطول اوری وَيْبَ أَنَا الدَّيَّانُ أَنَا الْمَلِكُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ أَهْلِ النَّارِ أَن يَدْخُلَ النَّارَ وَلَهُ عِندَ أَحَدٍ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَقٌّ حَتَّى أَقُصَّهُ مِنْهُ. اللہ وہ عز بادشاہم ز حساب کتاب کو ان کے ندی مناسب یو تلر جہنم یانونا چی دے دی اور تا وردنش یو جنتی والے جیسا حق پاتی اور تب ترغیزی نشی دے جنتی نے دخل حق تقوش نہیں کر آو ندی مناسب یو تن لرد جنت والونا چی دے دی جنت تا وردن نشی او دو دو دو اور والو سر سحق شتا ترسو چلاو ایمال آغی انتقام و بدلنی غستی تردیر آغلی حتی اللطما که یو گزار سپیر چاچا لور کری کنا ندا آغی فی سلم پرد قیامت کی اب یال تسی التدانی جت سپیر جو ورکڑے سپیر بہو باتی آغا دے کہ بستالا منزونا روجی حجونا نیک عمال غط ورکو لیش او کنیک عمال لی نبیاد مظلوم گناہونا و پدبان سکو لیش آو پدبان امبارو لیش دا مظلوم گناہونا داو پدبان امبارو لیش لکہ دا حدیث بار بار موردر مسلم شریف حدیث تے دا اللہ حبیب و ازماع امت کی غریب و فقیر آگر ہے چه پرز ده قیامت براشی بی صلات و سیام و زکاة دیر منزون بیکڑی دیر روجی نیلی زکاة ورکڑی قویاتی قدشت اما آزار آغلی نے چاہتے کنزلی کری بای سرے دخلی نسفور و اسپک سپور وی وقضا فہازا چاوانی تحمد دروغ لگولی دغلاد نور و گناہنو وعکل مالا حازا او دچا مال خوڑلے وصفت دم حاضا او دچا وینے تویکڑی وزورب حاضا او سوکی والے وے نو دی طول بانی دا منزونا روجی زکاتونا نیک آمال بتقسیمو لش نو کچلے نیکی ختمی شوی نو بیا بلائی گناہونا پدام بارو لش نو سب اخل گناہونا شی او سب دنورو شی تا اللہ حبیب فرمائی سمت تور خف النار او بیا د جهنم په اور کې ورته ورزول شي. رواه مسلم. دا حدیث امام مسلم رحم الله ذکر کړی. دې وجنه روایت مند چې موږ او تاسو نن سوچ وکړو خاص کر د حقوق العباد او خیال کو د چامالو نو خروشات ضرر نو سوچا تصفه کې سپور نو وایو بلکې کدا سي نکړي نو چې موږ او تاسو معافي وغواړو کدا سي موږ او تاسو کړي وي نو چې معافي وغواړو ور باندې بندگان سره الله فکر د اخرت او قبر پیدا کی اوی را یادې چې دا زیاتې می کړي بیا می کړي نو دا غره اوس ګران نه نه چته ولې کوسیل لار چې معافي وغواړي کاغه مړي بچولې وای چې تاسو لار کړما والدین سره مدا سي زیاته کړو پیسو نقصان نکړل او له پیش کا کاوی الیو کتا معاف کړي دا سي زمای عزت مند چې موږ او تاسو په خپلې ژوندۍ سو چې کوچې سو زیاته مشاوره کړي او دا به زمای عزت مند معافي چې وغواړي ځکه هر انسان کمزور دی او چې فکر د اخرت او د قبر نه نسسته کوم چې عام مال خړلې چاله مزرر رسول نه چې د اخرت او د قبر فکر الله پیدا کوچی یو تن پس موږ تاسو کو د یو تن پس موږ تاسو ګرځو او هغه حقونه ای ته واپس کو په هغه ورځ چې قیامت راز راشي نو نب دراهم وی نب دنانی وی بیا بلا نیک اعمال سکول شي نیک اعمال و تقصیدی و جن علماء و لیکنی کچا و چاہت خوڑا لئی اغا جو اندئی نو غلد اعداد کاغم وفات تے دا اغا اولاد و رشتہ دار لدی ورکی که ایس پتا ورطن لگی نسمر چی حق خوڑا لئی اغا عمر دی خیراتی ورکی وی دی چی اللہ اغا ما دا چاہت خوڑا لئی و زما وسکی دا دی دا ثواب اغلو رسے نو کی دیشی اللہ دا دا دا معفی و ذریعہ جو رکی پر حضرت قیامت بارے خدا خبر والے کی چھ مون یقیناً حساب کتابو منو یقیناً قیامتو منو زن قدر او دا قبر سختی یقیناً مونگو تاسو منو اللہ از مونگو تاسو توجہ فکر او رغبت او مینتو دا قبر و خیرت طرف تکی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد آلہ و اصحابہ